kochamy was na życie naszych przysięgamy dzieci. O ile nie będziecie grzeszyć, do nieba pójdziecie. Jak pan pancerny dobro czynił, a ty też zapamiętaj, posłuszny masz być zawsze, nie tylko od święta. Wiara nasza jest prawdziwa, wiara nasza jest żywa, byście mogli też uwierzyć, głos pana nas tu wzywa. Zmiłuj nad nami wszystkimi. Daj nam coś, płaczemy. Nad ludem ty swoim ulituj się. Tego pragniemy. Odpowiedź jasna jest, lecz rozmiarów dokładnych nie znamy. Na przykład ilu może się pod płaszczem pana schować? Drugie tyle się zmieści, jeszcze gdy połowa się schowa. Bogowie są biali, bogowie nie odchodzą. Bogowie, gdy są czarni, to szaleni się schodzą. Pancerny pan powstanie, na pewno tak się stanie. Sprzedajemy, rozpacz wpłynie na każde żądanie. Rozpacz wpłynie rzeką poprzez świat. Rozpacz wpłynie rzeką poprzez świat. Daj, daj, daj, bo chcemy. Daj, panie pancerny, co chcesz, co masz, weźmiemy. Daj nam coś. Pomiłuj się, ulituj się, panie pancerny. Polska trójka. Za nami 3x K, kombajn do zbierania kur po wioskach i lewa strona literki M, tytułowy fragment albumu pod tym właśnie tytułem. Później Kobra Nocka i Wracaj, bo tak chcę, a tę trójkę dopełniła grupa Kult utworem Pan Pancerny. W roku 2004 powstała w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Seattle, grupa zatytułowana właściwie pod nazwą Band of Horses, którą założył Ben Bridwell, wokalista, gitarzysta, autor tekstów, kompozytor. I ze swoim zespołem wydał płytę debiutancką Everything All The Time w roku 2006, a po wydaniu tego albumu rozpuścił skład drużyny i już kolejne albumy pod szyldem Band of Horses nagrywał z innymi muzykami. Ale teraz cofnijmy się do roku 2006, kiedy ukazała się płyta debiutancka tego zespołu i posłuchajmy trzech z niej fragmentów.

Za nami świetliki z gościnnym udziałem Bogusława Lindy z płyty Las Putas Melancholicas, Finlandia i Delikatnienie, a później Haiku Freestyle i Sarenka. A teraz w trójce trzy razy Depeche Mode. There's a hole in your soul like an animal, with no conscience, repentance, and now close your eyes, pay the price for your paradise. Devils feed on the seeds of the sun. Assessing the cost. feet. I have felt your deceit. Couldn't leave if I tried. I've been a model for love, tortured every hour. From the day I was born, I've been moved like a pawn by the greatest of powers. I knew that I would have to suffer in vain. Aware that I would never outgrow the pain. Pain That I'm Used To, Martyr i Suffer Well, grupa Depeche Mode. A teraz ostatnia trójka w dzisiejszej audycji. Rozpocznie ją Jacek Kleif i Orkiestra na Zdrowie. Kochana, kochana, już kończy się wódka. Nie tyle w butelce, co chory na serce ten świat.